سوره حم میم سجده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حم میم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة حم میم سجدہ مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې یو سلوې پس د سورۃ غافر مؤمن نه ده او ترتیب نزولی کې یو شپېته پس د سورۃ مؤمن نه ده څنګه چې ترتیب مصحفی سره ده نو دارنګه ترتیب نزولی سره هم ده د قران کریم دو قیدی د اثبات د پاره یو قیدہ د اثبات د توحید مؤمن کې ذکر کړه او بلا د اثبات د توحید د پاره قیدہ عادی سوراتونو کې ذکر کې شبهات چې کله تر توحید مسله بیانې نو پاره بتا ته دلائل پیش کړي د اثبات د توحید د پاره کله کله چې تر توحید مسله بیانې نو باغی با غلط خلق سکی مشرکان با شبهات کئی کلا با یو شبه پا توحید کئی او کلا بلا نو پا دی صورتونو کئی شبهات دی مشرکینو او داغی جوابونا مخی صورتونو سره مناسبت گن وجه دی مخ القرآن کی ما تفصیل سره ذکر کری دی یو وجه دادا چه مخی صورت کم ترغیب الی القرآن با نشورو نو صورت حامیم سجدم شورو پا ترغیب الالقرآن بانه او شوا مجھے که متصل لورو یا مخ کی صورت که اثبات توحید شوی ہو نو پا دلائل و سرا عقلی نقلی نو دی صورت که اثبات توحید که پا شبعات و دو مشرکین و سرا زکی متصل لورو یا مخ کی صورت که بیان کرے و چپا دی مسئلے بانک لکیا فاستقم کما امرت دا څنګه ها مکه صورت کې ویلو چې کلک شی په مسلې د توحید باندې نو دې فدع الله مخلصین له الدين نو دې صورت کې وای دا مسله تر مرګ پورې اومناب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه وای په دې چې رب زمونږ الله دې بیا کلک پات شو تر مرګ پرې مسلا راځي با په دې باندې فرشته په واحد مرګ کې وای بو ته فرشته الله تغافو ولا تحزنوا الله دې زمونږ داسې حالتونو سره مرګ نصیب کی او نورم ګن او جوحات دې د مناسبت د صورت مخ سره حاصل د صورت حم میم سجده صورت کې د مشرکین او سلور شبهات په اثبات د توحید باندې بیانې یو شبهه د مشرک دا وا چې یاره زستا په خبره نه پوهیږم ما خپل وظیفه تفریدا تخپل کار کوو ورور موږ بخپل کار کوو د دې اعتراض کن شاخونه دي پنځم آیات وګوره دا اعتراض ذکر کوي د مشرکینو وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون يو خلق بدا سوئي چه زمن غازرونا پا پردو كري چه كما خبرات من تكي من باغين خيوغو دوهم زمنګا غوګونو کې دروندواله دې منګا ناروستا خبره دریم زمنګا اوستا منسکې یو دیواله یو پردادا منګا تاتن نزدې کې وو ته مونږ ته نزدې کې ګورا سلورن فامل اننا عاملون هولنده خبره دادا تخفل کار کوا درسونو بیانونو دعوتونو چروا مخبلا وظیفه کو من خپل نوافر شیخی تا پریدا من مخبل کار کو من پا درسونو سپوی گو سم دا خلقشتا تا با دا قرآن درس که با وظیفی شروع گی دا قرآن درس تا که ناستل دا د نفلی عبادتونو نه او د نفلی وظایفو نه بهتر دی نست د قران اگر په دې سپویږي نو جواب بستا دای قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد وا پیغمبر مخلوق ته بشک ز یو بندای ما ستاسو غونده بندای ما چې حکم کولی شي ما تا پدې خبره انما الهکم اله واحد چې بشک مددگار ستاسو مددگار دی کې او چرتا پرېدا فاستقیمو زیو خبره کوما ستاسو غونده بندای ما ستاسو په زبان کوما په پښتو کې تاسو نن فرادی عمل ته جمع کېږئ زې اجتماع می عمل ته جمع کېګم آغا ستاسو عمل ار وخت کېږي زمونږ د اجتماع عمل ار وخت نه کېږي خبره مجموعه دا ده انما الهکم اله واحد چې مدرګار ستاسو مدرګار دی کېو راشیرو نو چې دا مسله ومنو ذکر اسکار مقصد هم دا دی چې د الله یووالی ومنو فاستقیمو کله قدرېږئ تاسو د مسلې د توحید ته اس نه چې پخلې وې سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه هم صحیح نشو ویلې او دې خواوې بار بابا را مدد شي دې خواوې د بابا په نوم مې چېلې او ګډ پیسه منلې استاد لا اله الا الله رو رسم مقصد پادشاه پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په خپل کتاب الفتح الربانی کې ذکر کړي چې پهلګې دی په خپل وی لا اله الا الله او فی قلبک الف الائن په خپل وی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا هو هو هو وفي قلبك كملاهم او صافل کې سور خدایان بیش میرا دا سرخو کې بارا کله یو لروانه د بادو پارا بل روانه د جړی د پارا بللا د بچو د پارا بل زیارت تزید او د خزانو د پارا بل زیارت تزید چار چا پیره ته ګرځي چولندی کې سجده ورته کې روړه نو دا ستا عمل تعالی فایده من نه وکړه ته لا اله الا الله وظیفه کې زخوا عمل بیانوم چې په عمل زمونږ ټول آسماني کتابونه الله را دي غلیو زار عمل بیانوم چې په غي زمونږ ټول انبياله مسالم الله را دي غلیو انما الهکم اله واحد مدرګار ساسو مدرګار دې کېو اله هغه ذات وي چې د انسان حاجتونه پوره کوي مخلوق ستا حاجت نشي پوره کوله ډاکټر د دلار شي دوايي بدل کی خوستا شفا هغه تعالی نشي در کوله معتبر دلار شي سوال دیو کی نو طالب پیسې در کی خوستا هغه مقصد حاجت نشي پوره کوله پوره کولو والا او شفا ورکولو والا څوک دی الله دی بابا نه دی زیارت نه دی فاستقیمو الله وي او درېږي کلک دی مسلې د توحید دا ټول واستغفروه که شرکم کړی د الله نه بخنه غواړی نو یو خبره ده انما الهکم اله واحد یو خبره کوم بابا ستا په جبې کوما زه اجتماعي عمل ته خلق را غواړم دویم یره دا خبره ومنله سهن تلاله خو بېګا به د شپې نه شیطان مسلط شو شیطان راغلی او په شکل د انسان باندې په شکل د جنې او په شکل د الګ باندې شپې پیدا شي وز فلانه ولیما هغه ولی فلانه نه راځي وروړه هغه مسله د توحید نه بده پاتې کوي هغه نه بده بندای خطا څنګه ویلو چې بابا سني شي ګورې رامدر کې دی نشي صفلانه ولیما شل ور سره یو استاد ها بدن نیغ ته به 19 د ذلت اج دو نه پوره را پوره دا باسم وای چې کاکا به سبزی موار دی وای چې میا ګل بابا زموار دی وای چې فلانی د دانو زګنو زنه شر پوره را پوره باسم وا وا زه فلانی تبا کړم بس بس ما توبه را نو تا ته به وګوره خره استاد چې ما بیگا توبه وکلا یګنی بیگا فلانی ولی راغله او تا و چې سنی شو کوله و ما په خپل ولی ما ته وې زفلانی ولی ما شل ور سرو شن پټکې والے او شنه کولوا او ته وی چفلانه ندازي ما په خپل ستر ګولید او خله توبه مې اوخ کړه ګینې زړه زړه کوله مې وا بابا دا آغا اولیاء ندازي وروړه باباګان ندازي دا آغا شیطانان راځي او ګورا وا پتا باندې ځواني راغله وکنه وا ځواني باندې راغله وا او ولنه نو په ځواني کې بچ کړه تا سرا د شپې بے ایمان راغې نو دا به نه یې هغه شکل او د انسان مذکر او مونث کنه شیطان بو شیطان بو خو په شکل د جنې یا په شکل د الګ بو او په دا به غسل واله او د پاره د دې چې تا سحر د مون نه پاتې کیچاو غسل اونن کی یخ یخنی وای بالکل بالکل او بالکل ځخه نامر نومه بالکل برادا منه یاو نو زمغ غزول یار راغله لیکن مخکې د مون نه پاتې کولی او زده دا د عقیده د توحید نه پاتې کوي چې مسله نه مني او قران کې الله ویلي دی موږ ته د بارکې آیات نمبر 25 وګورئ وقیزنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله وی مسلط کړی موږ د خلکو د پاره شیطانان خسته کړی دی شیطانانو د پاره ما د خلکو ته شیطانان اعمال چې مخکې د دین وا چې رسول دین وو و بابا دا شیطان الله وی ما په انسانانو شیطان مقرر کړی دی او ترستو مخکې اعمال خسته کړي اوس وګوره اولیاء ته شیطانانو ما خپل اونلي د ځفلانه وری ما ها نه نه وا مونږ اولیاء ته شیطانانو وای اولیاء کرام چاغه مقام ته رسیدلی دی آیت الله لوی مقام نصیب کړي دنیا خو جیل خانه ده دی جیل ته بیا څوک راځي یو بادشاہ دی چاغه بهتر مقام ته ورسیږي نو جیل ته هغه بیا ځي نو چې بادشاہ دی او د دنیا جیل ته لاړې هغه د جن نه شوته نو هغه چې ناکار خلق دی چې دونو د الله ته تری نه بده جن نه څنګه ورو چې ناکار خلک او چې صحیح خلک نو هغه مقام ته رسیدلی هغه دی چې دونو ته الله بیا نه راوړي د باز خلکو دا کیدلا چه ده نیکان و بندگان و روحون رازی دنیا تا دو جمعی پشپا پا پلانیش پا پا بلو بانی کینی او دو جمعیش پی خیرات زر ورکی گینی بیا دا که او دا که دا عقیده دا دو کفر دا شامی ذکر کری دی مجموع تو رسائل ذکر کری دی قاضی خان ذکر کری دی بزازی ذکر کری دی چه دا عقیده دا شرک او دو کفر دا منی تقدا ان ارواح المشایخ حاضرتن ها تکفر د چاچدا کیدا دا چې د نیکانو بندگانو روحونو راځي او حاضر دي کفر کیدا دا واوري حنن خلق پدې کې دوه باندې گرفتار دي چې په بلو کې نی او وظیفه زر ورکې ګنی هغه بیا زینه نه نه هغه نیکان بندگان چې هغه خسته مقام ته تلی هغه سکه چې به د دنیا د مصیبتونو ته راځي دا خبره غلطه ده دریم اعتراض دی صورت کې دا او د مشرکینو چې یاره موږ بستا خبر عالم منو چې دا ټول مسلې موږ ته په یو ځل بیان کې چې موږ وګورو چې ستا کومه مسله صحیح ده هغه به ومنو او چې کومه غلطه نو موږ باغ پریږو او ته موږ ته بیان کا په یو ځل جواب په بل ځای به موږ ته بیان کا کنه په بل ځای به موږ ته بیان کا موږ په عربی سپویوګو دریم اعتراض دا په بل ځای به بیان کا مغه عربیان نن چې په عربی پویږي یره واکه په بل ځای بیان کوم په پښتو کې نو بیا به د ځانه پښتو موږ ته جوړې قران کې پښتو نشته او که په عربی وي نو په عربی موږ نه پویږو آیات نمبر 44 ولو جعلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمي وعربي ګورځولې ما دې قران لالا لست شوي په زبانه اجمه خامخا ویلې وي دې کفارو ولې واضح شوي نه دي آیاتونه دې قران ولې واضح واضح راغلي نه دي ا اجمي او عربي آیا قران دې اجمي او پیغمبر دې عربي بیا به مودا ویلې وي چې قران خوب عربي دې ادا پیغمبر څنګه اجمي دې نو ځکه په بل زبانې نه بیانوم په انګلیش شعور دو پښتو کې که بیانوم بیا به دا خدا عجم خبرې دي او پیغمبر الله په عربو کې را لېږلی او نو بیا هم سره اوسم چې پښتو کې مونږ وایو نو د باباګانو ذکر قران کې نشته، دا خبره خو نشته. او که په عربی کې وایو نو مونږ په عربی نه پوهیږو، پاو سانو څه پوهیږو په دې هاو باطل وبانه. که پښتو کې مدرګان باباګان وایو نو دا قران کې نشته، دا تاسو پښتو وایي. پسلورم اعتراض په یو ځل مونږ ته بیان کا، پنځه سل وخت مایات ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه. الله امام موسی علیہ السلام ته کتاب په یو ځل ورکړی وای کی مخالف شوی، که په ټوله مسلې ته په یو ځل بیان کوم نو بیا په کې خلاف کوي. پوه دا سلور اعتراضونه ما مختصر بیان کړه، او دا غي تفصیل ضرورت کې بیا کوي. اول ترجمه ته ګوره، ترغیب قران کریم ته. شورو کوم پیم داد دنم دا اللہ سرا چه مهربان عام ده مهربان خاص. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، رالی گل کتاب دید طرف آتا مهربان بادشاہ دا رحمان و دا رحیم ذاتنا. رحمان وزن فعلان مانا دا عمومیت تا، او رحیم وزن فعل مانا دا خصوصیت تا. دنیا کے عام مهربانی پا ہر چا کرے دا، او اخرت کې به خاصه مهرباني په مؤمنانو کوي. وبالمؤمنین رحیما، او خاص کر وکانه الله بالمؤمنین رحیما. کتاب فصلت آیاته، دا کتاب عظیم شان کتاب، واضح کړی شوی دی آیاتونه د دې کتاب. قرانن چلو سره شوی په زبان عربی باندې. قران یاد قرأ دینه محموز اللام دی پمانه دا لستلو سرا، او قرآن تا قرآن زکوی چه دا دی لستلی شوی دی لستلی کی، یا قرآن دی دا قرآنن پمانه دا پیوسوالی سرا، او قرآن تم قرآن زکوی چه دا دا مزامین دا یو بل سرا پیوستی زکوی. قرآنن عربیین پوازح جبا، وازح جبا فصیح زبان دی عربی. لقوم یعلمون، دا سه قوم د پاره چ پویږي. بشیر و نذیر، زیر ور کوم کې او ير ور کوم کې. فارز اکثرهم فهم لا يعلمون اسمون، نراز کې زیاد د خلقنا نو د لا اسمون اورید الله کتاب. کتو ته ډیرم بیانې خدا الله کتاب د ناوریو نه پېژان پوهه کوي، راشد الله کتاب باندې ځان پوهه کوي، وای ورس دې کوي. راشه خلقو نن تاسو الحمدلله خمو قالا در کړی دا الله دې دا اسباب تاسو ته پاره جاری قائم او دائم لري ان شاء الله، او زمونږ امید ته چې دا الله تاسو ته جاری قائم او دائم لري. د دې درسونو نه فیده والے. وقالو قلوبنا فی اکنت، وای مشرکین وای یهود، زمونږ ازلونا فی اکنت فپردو کړي. مما دا مسلینا تدعونا الی، چرا غواړی تاسو منګایلی هغه مسله تا، هغه مسله د توحید وا، هغه مسله د الله د یووالي وا، چې تاسو منګ تاغه تر غواړی نو پای کې زمون شکر دی. وفی اذاننا وقرن، او په غوګونو زمون کې دی دروندواله. و من بیننا و بینک حجاب، زمونږ او استاد منزا یو دیوال له. فعمل عمل کوا پیغمبر، اننا عاملون، بشک آمنگی عمل کونگی خپل کار. من بخپل کار کو، خپل بیان بکو، تاسو بخلاف کو، من بخپل کار جاری ساتو. قلوا پیغمبرا، انما انا بشرون، بشک آز یو بند ایماستا سوندی. یوحا الیا، چو حکم کولیش ماتا، حکم دادی خبر کولیش ماتا، انما الہکم الہ واحد، چه بشک مدرگار ساسو مدرگار دے کیاو، مدرگار یو دے، حاجت پرکو لوالا یو دے، الہ آغازات دے چه انسان حاجتو نپرکے. اللذی تسمد علی فی الحوائی، پوش الہ آغازات دے چه انسان حاجتو نا آغتاو پشکی. فاستقیمو الیه، نو قائم او کله خدای گئی خاز الله تا. واستغفروه، بخنو غالی دا اللہ نا. وویل للمشرکین، او حلاکت دید پراد مشرکینو. اللذینا مشرکینا، کساندی لا یوتو نزکاتا، چنادا کئی زکات لرا زکات نور کئی. یو عام معنا دا چې زکات نه ورګي خپل مالونو کې چې کم حق دی د الله نو هغه پرونه راګي وفي اموال حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې چې کم حق دی د غوښتونکو د نه غوښتونکو نه هغه نه ادا کوي آکسان لا یؤتون الزکات لا یؤدون کلمت التوحید ابن عباس معنا کوي نادا کوي حق د کلمې د توحید صحیح خبره چاته کوي نه چې د توحید کلمه مخلوق ته بیان کی لا یزکون اعمالهم من الشرك یا نه پاکي اعمال خپل د شرک نه اعمالو کې شرک دی کفر دی هغه پاکي نه او هم بالاخره هم کافرون او دوی په اخر باندې د انکار کوونکي په اخر هم انکار کوي وزیده ان الذين بشکا کسان چې مان هرول د ام سلیم منلا چې زبا ازبا بیان کوم په شان د بیان د رجل مؤمن بیان کوم په شان د موسی عليه السلام چا چغوالوي بای کار کوم د غلط او خلق سرا وامل صالحات او من یو کني لهم اجر غیر ممنون دل را اجر دی بلا حسابا بلا حساب اجر ور اور قوم الله زمون نصیب کی علاوه شداغه حساب ما سره ګورم چا چې د الله د دین لپاره کار کړي نه د بادشاہي لحاظ کړي نه د مالونو دولتونو لحاظ کړي سلطان خنجر چاغتا چاغ خطوري ګو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تا چې ته ما سره راشه او ته تعالی لوی او درکم خوراک مزيبري دا به دا وي نو پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله او ته خط لیکلو او ته ویلو ها چون چتر سنجره روخ باتم سیاباد در دل اگر دا ود حواس ملک سنجرم زما زړه دې داغه چتر پشان تور شي چته په ځان باندې سورګه په نورو په باران کې کزما پلک امستاز و بادشاہی سخیال امراضی آنگاہ کے خبر یافت از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز با یک جونم خرم زستا ٹولا بادشاہی د نیم روز پا نیم و روز پا شم نالما ستاس بادشاہی دا دش پی پاسے گما او دسو کم اللہ تا ادرے گما او پا مینا تاجد کوما دا اللہ ذکر کوم زما پلک خوشحالی و سرور راضی چې دا الله کتاب تکینم زما پړه کې خوشحالي او سرور زستا بادشاہ یې سکه ما ته بادشاہي باندې به یو سبب نه بیا انګا کې خبر یا تم از ملک نیم او شب من ملک نیم او روز به یک جون می خرم که زما د شپې د عبادت د خوننا ته خبر شي نو زه بس تا ټول بادشاہي په نیمور په شموان لما ان په بادشاہي په سیانو خپلې دا مليانم په سمندل خلوی کی وبرا زی کیاز راضی و های های نو پیل شما های های لال وزارتون و بنگلیران پاتی فی زر سریا اصل مزا اصل خونخواه ده چه آقا طالب و چنه یا ملای و جماعت که ناسته یا قرآن خی او یا ازده که یا حدیث خی او یا حدیث ده که ذکر اذکار که موس که عبادت که او پاگه که وقت تیره سر و سرور و مزا و خونده که پزما که سملاسته ده که سر تره سر که سر تره بادخ که خوده و که سر تره حلاس که خوده و که توپه ده و کریل که خوده و دبایی او معتبر خلق اغا بغیر ده دوایان ده نشونه خوب نورزی پا کم ده پر مو کتاب ده پاسه کلک که جوتی و ها داداسه ده اتمینان سیز ده که پا که ناسی رو پا ناسته و ده که کتاب ته ناسی هم جوتی رازی ده ده بغیر ده گولونه او معتبر خلق له خوب نو ور دي خوب په سزان راولي په ګولو باندې دا د مزيو ته خون کتاب دی الله دې زمون نصیب کړي دا اوله رکوع او په دې کې بیان دا غلط او خلقو د مشرکین د شوبې به سوال او دا جواب زمون در سحر یا تینونه ساتي پاوکم اتبره او ما سوتن پاو باندې نه خبري کله کله چون کې زمونګه مواریږي اکثر بیمارانی نو خو عوارض زمنګا دمه کوشش زه پروا نه ساتم خود بیماری داسې حالت یا خپل بیمارم یا څوک طالب بیماری یا زمون څوک بچي بیماری کوټ بیماری یعنی نو داغه په چکر کې موږ د هسپتال ته بوزو یا خپل زو نو داغه د وژن په لاس زمون سبق مخ درست شي خدای انسان دې دنیا ته قاضی دې خامخ راځي خو زمون سبق چوټي ان شاء الله نه او غیر راځي لاغی پی وسکی منگ تاوستا بیازور سبق لگو خوز منگ درس نقضا کی ما سوتان تیم یاد ساته پاو بانده نه بجه او سهر پاو کم حت بجه او زمنگ ده موبایل نمبر 0333 92 70 531 زمنگ نمبر آخر بدا